ba ako'y nalulumbay. Kung hindi kita nakikita, ito nga kaya ay ng iyong mga mata parang buwan sa langit na takip na pula. Kay hirap ng umiibig, lalo na ikaw ay malayo. Kay hirap ng umiibig, sa isip ay di mawaglit. Kung ito giliw ay pag-ibig, sana ay wag mong ipagkait. Puso mong kay hirap pakilapin nang hirap kumanta. Giliw na saan ka? Ay di mawagin kay hindi.